Gabón es, aparte de ser un país africà, un saludo cordial per anunciar les nits d'Euskara. Entre llames i obstacles tenebrosos arriben un diumenge més aquests govaris radiofònics. Sobrevivint a les penúries i dificultats que els hi posa la carretera, tornen els Versolaris Majares. Contrabandistes. Contrabandides. Contrabandots. Contrabandoacs. Xiques de peatge i de més oients barcelonautes o del món exterior que ens esteu escoltant, benvinguts un diumenge més, una setmana més i un mes més a l'Assemblea Majares. Avui diumenge, dia 9 de desembre, ho estic dient de memòria, és correcte? És correcte. Correctíssim. En final, en aquest final d'aquest pont, per alguns tan claríssim. Pont etern que ha suposat que els Majares poguessin prendre una miqueta d'aire i volar per agafar una miqueta d'energies. Sí, per anar a petits oasis entre profundes valls on sembla que hi hagi d'haver-hi molta tensió, però la tensió en veritat la trobem a casa. Sens dubte. I a nosaltres ens agrada fugir d'ella. Pues tornant d'aquest imperi austro-húngaro carlista, que és les Terres i Muntanyes Basques, tornem aquí als Majares, en aquest programa ja veterano, que és l'Assemblea de Majares, aquest magocine fantàstic... Majarico Assemblada. Exacto. Aquest magazín fantàstic de Rico Taverna. Tots els diumenges, ja sabeu, en directe, des de les 7, avui potser des de les 7 i 10 fins a les 9, en el 91.4 i a www.contrabanda.org, en emissió online, des d'aquesta pàgina web, on ens podeu escoltar des de qualsevol punt de les muntanyes i valls d'aquest planeta. I en diferit, dijous, de 10 a 12 del matí. Comencem i obrim, com sempre, els telèfons. 93-307-7366. 93-317-73. Aquí està Ernesto Pincho, Pedupotea. Bueno, hem començat en Corall, avui aquesta tarda que ja ens aproxima l'hivern amb un fort vent en ràfegues huracanades com els riffs dels Corall, que les vam poder veure les portades dels discos en una cosa que vam anar, que després explicarem. I amb una operació en retorno de les més totxes de l'any. Sí, però bueno, ens hem escaquejat per sort. Sí, pels pèls. També sí, un pont una mica menys important i formidable que altres anys, no? Aquest pont sempre la putíssima prostitució pues a vegades es triomfa molt i a vegades triomfa poc, i aquesta ha sigut de les que menys, però podria haver sigut pitjor. Sí, perquè però... hi ha anys que és el divendres i el diumenge. Exacte, efectivament. Com faria el pont? Bueno, o diumenge, dilluns i dimarts? Bueno, un salfamina. O dissabte, diumenge i dilluns. Un salfamina, de vegades, no? Sí, com tu, no? Exacte. Tu ara que tens ganes de canviar la feina, d'enviar-los a prendre pel cul, especialment a uns quants, els que t'estan escoltant, no? Exacte. Pot ser o no. Bueno, el cas és que els manjares ens hem donat, com us hem dit, un respiro, un petit parèntesis, i hem anat a aquestes terres que també ens acullen, que són les terres euskaldunes, per allà entre les petites muntanyes de la Madre Nafarroa i també per les calles sucies dels barris més bajeros de Bilbao, Bilbao la Vieja, San Francisco, etc. Bueno, hem tornat amb algú de material, amb cosetes dels nostres amics i companys d'Airola i Rata, Ràdio Lliure, de Bilbao. Hem tornat també, bueno, amb bastantes històries que explicar, amb una miqueta de tot, com sempre, amb les nostres vivències i amb les ganes també de que ens ajudeu a fer aquest programa d'avui, a participar i a informar de qualsevol cosa. Ja sabeu que ens podeu trobar un telèfon, que és el 93-317-7366, 93-317-7366, prefijo 0034, adelante, i també un correu electrònic, el de l'emissora és contrabanda@contrabanda.org. contrabanda@contrabanda.org. No me metáis K, perquè això no us és cara, i en català sí que és la C i contrabanda s'escriu en C. Però és que ens voleu escriure a nosaltres en concret, assembleamajares@gmail.com, assembleamajares.junt@gmail.com. I després també recordeu que a part de la repetició dels dijous que us hem dit, també podeu anar escoltant els nostres programes, descarregant-vos, els col·leccionant-los o senzillament escoltar-los com vulgueu, des del blog Mahara, que és maharas.contrabanda.org, maharas.contrabanda.org, o la secció podcast de contrabanda.org. Fins ara doncs, hem anat pensant tots els programes des de fa un any i mig, més o menys, però a vegades ens atrecem una mica, sí. I doneu-nos una miqueta de temps perquè estiguin els últims programes que hem anat fent aquest mes de novembre i el que portem de desembre, perquè ens hem retreçat una miqueta, però ja anirem fent el retrepaix, no us preocupeu. Bueno, doncs... és que estic buscant aquí unes coses a l'ordinador. Doncs bueno, fiquem música mentrestant, així ens hem de residuar, perquè nosaltres... Exacte. Fa una hora encara estàvem a l'autopista. Sí. Doncs va, escoltarem segurament el gran guru de la música euskaldun, no segurament, no, sens dubte. Jo el vaig estar escoltant des de l'autocar, des de que pisé Tierras Alavesas, que és el senyor Fermín Muguruza. Segurament el més famós del clan dels germans Muguruza. Vinga, escoltarem... des d'un d'aquests discos que ha fet últimament en solitari. El Remis Tuach. Pues és un gran disc, i li dedicarem als Warriors de l'Eseus, esos gudaris callejeros, que espero que ens estiguin escoltant, i que, com sempre, pues, han tingut que batallar contra ese mal que invade les ciutats. Chacurras. Vinga, Campora. Una abraçada i esperem que ens truquin. Fermín. Somos toda la gente en lucha por la libertad, para la dignidad y para la humanidad. Tayacana Mexica, Aztlán, Tayacana, Euskalduna. We'll be right back. remiste acte per Mimo Gurusa. El Gudari de Irún. És la bandera musical de la música euskaldú, que ens hem fet un munt d'escoltar aquests 4 dies més o menys per aquestes terres basques. Sí, bueno, que el graciós és que te'l fiquen fins i tot als bares de viejos. Clar, no, de tot arreu. Són coses curioses que, en veritat, pues, suposo que és anar-hi i veure-ho. Que jo, sincerament, des de vegades que he anat a Euskadi, que he anat un periodes de vegades, havia sigut un molt ràpid o concret, un molt marcat amb la companyia que anava, llavors no havia sigut com aquest cop. He estat potser més observador. Has disfrutat més. Potser sí. Tu havia tornat a tocar amb l'últim rebut, no que anava a Sauri, però vam estar només una nit. I vas una miqueta i ràpid. I l'altre cop, també com hagi sigut, havia sigut allà a Donosti, a la ciutat, i una pensioncita i tot això. A veure. Exacte, doncs hem estat immersionant-nos, immersint-nos en el que és la cultura euskaldun, en un petit provet amb nom de d'Associació Juvenil per, sí, la per la Liberació Nacional, que es deia Goizueta. Goizueta, en aquestes terres navarres. Terres navarres. La frontera entre Iruña i Guipúzcoa. Bueno, però Guipúzcoa quasi... i Navarra, i Nafarroa. Nafarroa, això, però és veritat. Que fantasma, i com la cago, no? Sí. Bueno, Nafarroa és la madre de les terres basques. Nosaltres tampoc no som ni etnòlogos ni nada, però sí que doncs, quan estàs allà en aquestes pequeñas aldees basques donde està governa ANV i veus que la de tothom parla amb euskara, que bueno, realment Madrid queda molt lluny d'allà. No, el cas és que hem estat allà molt ben acollits, hem estat en aquest petit poblat i també als carrers bruts de Bilbao, una altra ciutat que com Barcelona està en plena transformació per convertir-la en una d'aquestes ciutats importants, culturals, turístiques i aparador, en què els barcelonautes malament ja tant estem acostumats, perquè fins ara Bilbao segurament una d'aquestes poques ciutats i canalles, com en ciutats grans que quedaven pues, a l'estat, ciutats aquestes que han viscut del seu passat industrial i que han deixat per altres ciutats pues, tot el que era més la vida cultural i més, podríem dir, burgesa, per què no? Deia que sigui una paraula una mica antiguada, en cas d'Euskadi solament Donosti, però Bilbao, com a bona ciutat més o menys marítima i d'enclave i una bona situació pel viatger, pues, també està patint aquests temps de reconversió ciutadana. I pues, gràcies també a bilbaïnos, i vull veure com també hi ha molts barris pues, que estan sofrint el que aquí s'ha sofert de Ciutat Vella, tants altres barris d'aquesta ciutat. I llavors, com a Bilbao ja no és esa, quizá... ciutat oscura de l'època dels 80, no? Que veies en les pel·lis del Pico, les pel·lis de l'Oi de la Iglesia, que escuchaves en les canciones d'Escorbut, no? Tot això. Segurament queda enrere. No és millor ni pitjor, però bueno, és una realitat que jo crec que poca gent que es passés ja podria negar. Ja no només sota la sombra del Guggenheim, sinó pues, sobre tants i tants plans de reconversió de diversos barris que hi ha, de convertir la ciutat en alguna extensió d'aquest riu, d'aquesta ria, d'este Nervión que bueno, que sembla que ara serà la marca de la ciutat i d'una vida cultural una mica més institucionalitzada del que està acostumada aquí a la ciutat. Pues bueno, això hem pogut veure ahir. Des d'aquí enviarem un salut als bilbaïnos naturals o d'opció que ens ho han ensenyat i els hi ficarem una cançó per després parlar-vos una miqueta d'aquests amics i companys germans que són la gent d'Airola i Galatea. Va, fiquem un altre grup que canten euskara, probablement avui l'últim, que són els Fea Mais. És una banda, jo no sé si també és d'ahir vizcaïna, no sé si és de Bilbo, però el cas és que jo els vaig veure fa un parell d'anys a les festes de Bilbo, teloneando els Doctor Deseo, els nostres estimats Doctor Deseo, segurament la millor banda que ha donat Bilbao. Doncs els Fea Mais, que canten amb euskara i fan així un rock molt enèrgic, amb una veu femenina tremenda, doncs estan en aquest regulatori, ficarem d'agor, i la cançó es diu Ethnaiz Beldurtzen. Fea Mais, que a vegades també els hem escoltat aquí col·laborant amb aquests Doctor Deseo. Senyors, d'altra banda, Futbol Club. És obert o no? We'll be right back. Bueno, què tenen els Ken Zaspi? Tot i que en veritat no els hem estat escoltant molt perquè ens estem barallant una miqueta aquí amb el Linux, perquè anem a fer una consulta tècnica a algú que ens estigui escoltant. Primer de tot no eren els Ken Zaspi, era fer amais. Això. Però com que els Ken Zaspi diguem que han estat en nostre horizont d'este fin de setmana, tinc una petita confusió. Però sí, sí, exactament, fem una crida, no? A tots els germans contrabandistes que ens estiguin escoltant. Sí, sí, germans també. Que segurament estaran intuint que estem sofrint. Tenim nosaltres un petit amor, que és aquest ordenador de reproducció que a vegades ens fica les coses tan fàcils i avui ha decidit que serà un d'aquests dies en què ens donarà que parlar. Bueno, vosaltres haureu d'aguantar les nostres dedicatòries que li farem, però perquè això pues, sigui menys passat de l'habitual, esperem que un contrabandista s'enrolli i ens expliqui què hem de fer per poder escoltar aquí totes les cunyes i coses que estan en aquest fantàstic PC. Mentrestant, nosaltres li anirem donant a la boquilla, anirem ficant CDs que hem portat, que hem pogut arreplegar, i explicant-vos cosetes i recordar-vos i animant-vos. Que també està el paio aquí, eh? Ai... El que es descobreix, remenant els ordenadors. Mm-hmm. Bueno, pues us recordem que ens podeu trucar en un telèfon, que és el 933177366, 933177366, perquè ens podeu explicar qualsevol cosa, opinar de qualsevol tema, saludar-nos, demanar una cançó, bueno, qualsevol cosa, ja sabeu, aquí micros oberts, a Assemblea de Majares i a Contraland FM, una ràdio lliure i no autogestionada que ja aviat farà 17 anys en aquest dia al Barcelona. Doncs igual que nosaltres, una altra ràdio lliure que corre per aquestes terres ibèriques són els companys d'Airola i Ràtia, emissora que ja porta més de 20 anys des de Bilbao, des del Gran Bilbo, i que des del barri d'Iràlia pues, ha anat fent de les seves. Anem a trucada. Venga, va. Hola, buenas. Hola, salud. Salud. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, mira, habéis puesto una canción al principio, muy buena, todavía del País Vasco, ¿no? De los Curalla. Curalla se llama, ¿no? No sé, sí, rollo rockero, así fuerte. Muy guapo, que hablaba algo de sentimientos humanos y cosas así, lo que el Jorge Garzón no hace. ¿Qué entiende Oscar a usted? No, yo soy ciudadano del mundo. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, como muy bien, eso es lo que falta quizá en este planeta, Ciudad del Mundo. Pues sí, este grupo se llama Curalla y es un grupo heredero de tantos otros grupos que aquí hemos mamado, como pueden ser los Corazón del Sapo. Sí, bueno, hace falta grupos de eso y gente que fomente más lo que falta de humanización, porque hoy con esta maldita globalización y lo que veis está hablando al principio, ¿no? Que muchas luces estos días, pero después todas las caras muy oscuras y muy malhumoradas. Sí, hemos venido. Llegando hacia aquí ya veíamos todas las luces encendidas. Yo al menos me marché, que aún no lo estaban, y he vuelto y quizá en esas tierras no tanto, pero aquí en Barcelona la verdad es que lo primero que ves al entrar son todas estas luces navideñas ahí cegándonos. Bueno, una bienvenida como cualquier otra, pero la verdad es que empieza a cansar un poco. No, venida o mal venida, porque si hay crisis de energía, ¿no? tampoco hace falta alumbrar, más vale que nos alumbremos la cara a través de que tengamos el corazón un poco alegre y sonriente y que no estemos tan oprimidos y tan fastidiados por los que tienen el poder y tanta represión, ¿no? Y oprimidos. Yo creo que por muchas luces que pongan, lo menos los que pensamos un poquito libremente, ahora los que ya están programados como una especie de robotización para que vayan a los centros comerciales, bueno, eso sí. Pero la mayoría que vemos más el concepto humano, ¿no? Donde está la verdadera liberalización, no consumir, consumir para engordar más los que ya están gordos, eso vale, a lo mejor entran dentro de ese estereotipo ya programado desde que nacen, ¿no? Pero hay que buscar y al revés, hacer boicot a la basura. Esas, bueno, esas navidades. Bueno, venga, Víctor, nos alegra de oírte ahí cada semana con ganas de decir cosas aquí en la radio. Bueno, un abrazo para todos y seguir con esa crítica que hace falta. Muy bien, pues un abrazo y merci por llamar. Siempre se agradece saber que hay alguien ahí, al otro lado. Aunque no, tú no sabes de Linux. ¿El Linux? ¿De ordenadores? No, que va. Ah. Soy un torpe yo en la tecnología. Nosotros también, ¿eh? Sí. Y así nos las vemos. Yo solamente un poquito el pensamiento y la palabra. Bueno, y ya está. Que no es poco, ¿eh? Bueno, pero intento a ver si aún más, porque yo creo que tengo una parte muy grande aún dormida del cerebro. Vale, salud, salud. Salud, salud. Y un poco de música. Paseo tan lentamente como puedo, y así este dulce tiempo yo lo empleo, viendo las caras pasar. Y si paseo, me agarro alegre de los vientos, y aunque maltrecho sigo el devaneo. Son los ecos de algún mar. Y aunque todo es bien podrido, empiezo uniendo dos hilos recordándote. Y aunque el valle es bien oscuro, este frío hace sentir correr descalzo, te aseguro, es lo único bueno que aprendí, papá. Y si paseo como una sombra, si se cierne el miedo como una bomba, si ya no hay remedio, viendo balcones pasar. Y aunque el valle es bien oscuro, es bello verte reír. Si de algo estoy seguro, caen cuatro versos para ti. Y si paseo, que la curiosidad no encuentre tristes frenos, que la suerte se estire un poco, espero, viendo las calles pasar. Y si paseo contigo del brazo sería más ameno, contigo en las olas y pido un deseo, en cada charco naufragar. Y aunque que el valle es bien oscuro, este frío hace sentir correr descalzo, te aseguro, es lo único bueno que aprendí. El valle es bien oscuro, es bello verte reír. Si de algo estoy seguro, caen cuatro versos, caen cuatro versos para ti. La la la la la la la. Atenció, aquí hem sentit un contacte del company d'Iroli Ràtia. Sí, el senyor La Baldosa Flotante, un cantautor apniótico. Bueno, ens va passar aquesta maquetilla de diferents cançonetes que ha anat recopilant en un CD, junt amb altres acompanyants musicals, i aquesta maquetilla, que d'algunes d'aquestes cançons les podeu escoltar un MySpace, aquest fantàstic... Invento, a vegades una mica espamístico, però bueno, que sí, també serveix per descobrir nous grups i nous calents. Sí, la veritat és que darrere hi ha una actitud comercial, no com altres. Exacte. Plataformes de promoció. Exactament. De música i aquestes coses. Però bueno... Però bueno, vostè sabe que barre... Sí, ara mateix, per internet és on hi ha altra gent perquè l'escolti. Ara mateix sí, no sabem fins quan, però és el que hi ha. I per exemple, doncs, per escoltar cançons d'aquesta Baldosa Flotante, podeu anar senzillament a myspace.com/baldosaflotante i escoltar alguna cançó amb aquesta que hem escoltat, que es diu El Paseo. És una mica de cantautores amniòticos, no sé si agnòsticos també, però que des de Toledo i altres bases peninsulares doncs, van llançant les seves cançons sinuoses. Com contrabandista Irolito i molts d'altres doncs, porten anys fent allà des de Bilbo, des del barri d'Irala, doncs Ràdio Lliure, porten més de 20 anys, perquè sí, precisament sí. Jo us explicava fa uns mesos, a la primavera, que en celebraven 20 anys, i entre altres coses ho van celebrar fent unes jornades on nosaltres, com altres emissores de l'Estat, doncs vam estar invitats a participar. Ja sabeu que Mahara, Rizomas i demés vam anar i assistir, us en vam parlar, us vam parlar de les xarles, dels concerts de GBH, l'Endacaris, Manol, etc. Però no us vam poder explicar com era Irola, perquè no havíem anat, ni havíem anat al barri que els acull, que és Irala, un barri del sud de Bilbao. Doncs jo per fi aquest cop, després de, no sé si hi ha 3 o 4 cops que he anat a Bilbao últimament, doncs m'he pogut... he tingut la sort d'anar a aquesta emissora més que ventenyera, i bueno, la veritat és que bueno, va ser un plaer veure que hi ha altra gent fora d'aquí que una mica pues, segueixen les mateixes ganes o energies o idees per portar a terme un projecte de comunicació alternativa amb diferències, com suposava, les particularitats que ens fa tots una miqueta pues més distints, però amb aquesta idea d'emissora lliure, d'autogestió, d'independència, que com pot ser o que ens agradaria que fos Contrabanda. Pues Irola i Ràtia des del 107.5, no? L'he dit bé? Allà emeten des de Bilbao i bastant les afores, perquè si un dia teniu l'ocasió d'estar per allà, proveu, sintonitzeu el 107.5 i veureu que déu-n'hi-do lo lluny que arriba. I si teniu ganes un dia de passar-vos per allà, doncs estan al barri d'Irala, un barri que està doncs, al sud de... A veure, per situar-lo, por debajo de San Francisco, antes de Recalde... Bueno, busqueu-lo. És un barri xiobrer, amb grans edificis, i on potser falta una mica d'infraestructures, però hi ha bastanta gent fent cosetes, i ells estan allà en un local que també és de l'associació Veïns, uns antics lavabos públics, que d'ahí viene el nombre de Irola, ja que Irola vol dir lavabo o vàter en euskara, i d'ahí vienen esas baldosas. Pues bueno, jo almenys vaig poder estar allà i meravellant-me també de com de organitzats són els bascos, cosa que ens congratula i ens fa una mica d'enveja aquesta gent caòtica barcelonesa com som nosaltres. Però bueno, va ser un goce i veure que hi ha gent ahí a altres llocs pues, fent ràdio lliure. En el cas de Bilbao, déu-n'hi-do la gent que és, perquè a part d'Airola, de la gent de Tastar Ràdio, que potser amb l'altra filosofia, però també des de fa forts anys també estan fent allà ràdio, i han organitzat, per exemple, fa poc unes trobades de mitjans comunitaris estatals que us vam estar parlant fa un parell de setmanes. També hi ha ràdios de barri, per exemple, des de Recalde, des del barri on es van celebrar les festes, l'aniversari d'Irola, pues, també hi ha una ràdio que està matent allà, hi ha ràdios pues, a molts municipis d'Euskadi. Jo crec que ara mateix hi ha més ràdio, és segurament el lloc de l'estat on hi ha més, més que aquí que a Catalunya. Sí. Tot i que la setmana passada us vam donar la bona notícia d'una nova ràdio que neix allà a Berga, però realment, comparat amb allà, encara són poquetes a dir avui les iniciatives de ràdio lliure. I bueno, pues això, si voleu escoltar informació d'aquesta emissora, el millor que podeu fer és anar a la web, que és sindominio.net/irola. Allà podeu escoltar en directe, no? Emissió online. Sí, sí, vols que punxem o què? Bueno, va, venga, pruébalo. Bueno, vamos a punchar. A ver, Iruela y Ratia. A ver qué nos sale. Desde el gran Bilbo, ese gran nervión. Sí, a sí, ver, sí. Espérate, espérate, es como echar la emisión Iruela, con cuena. Es complicado, ¿no? No estar automàtic com nosaltres. No. Has descarregat coses. Espera't, espera't. Sí, un plugin. I bueno, sabeu que també en allà podeu descarregar-vos programes, diversos programes dels que han estat fent. Aviat, i d'això potser ens en vindran a parlar, tindran també en marxa ja el podcast, amb diversos programes o amb tots els de l'emissora. Ja està. A veure, a veure. Que emoción, no? A veure, ordenador. Ses tecnologies, amigues. Urarà, urà. Ui, ui, ui, ui, ui, que no sé gaire, aquestes coses, a veure, fer-ho bé. Obre del director i obre un flux de la xarxa. Tum-tum-tum-tum. Bueno, aprofitaré per fer una recomanació als oients, que també tinc ganes de conèixer els que siguin a la web i que ho tiegin, els poden contactar, i que si tenen ganes d'anar-vos a veure, segurament el millor moment de l'any a fer-ho és a mitjans de juny, perquè és quan són les festes del barri d'Irala i que sembla que són bastant peculiars. Pues bueno, i a part de festejar, beber i estar a les xofnes d'ahir, pues bueno, també podeu veure'ls en acció a Irala i Ratia. Bueno, què, esto? Se nos da? Va, posarem una falca de ràdio i tentarem mentrestant... Ui, stop it, no? Play? Titu? Que ai, ai, ai, ai, ai, sí, sí, malament. Posem la missió de contrabanda? Sí, vinga. Dale, dale. Hòstia, això seria molt fort, eh? Podem posar, a veure, anem a posar la missió per internet i a veure què passa aquí, eh? Bueno, que estarem... Això ho hauríem de fer quan avisem el tio aquell. Nosaltres fa uns segons. Exacte. Ara. A veure. Esto pues que arribarà un moment que se sentirà el mateix. Sí, sí, malament. Ui, ui, ui. Posem la missió de contrabanda? Perquè ara... Això vol dir... Això seria molt fort, eh? Podem posar... A veure, anem a posar la missió per internet. Ara explotarà el món o no? I a veure què passa. Tornaria boig a Einstein, eh? Això ho hauríem de fer quan avisem el tio aquell. Nosaltres fa uns segons. Ui. Ara, això ja ho has dit. I ara que som... És que arribarà un moment... 12 segons, això. I si ja tornéssim a posar... Escúchanos, escúchanos. Sí, sí, malament. Ui, ui, ui. Posem la missió per internet. Perquè ara... Va, anem, no? Això vol dir... Això seria molt fort, eh? Podem posar això. A veure, anem a posar això per internet. Ara explotarà el món o no? Digue, ara ens explotarà. Tornaria boig a Einstein, eh? Això ho hauríem de fer quan avisem el tio aquell. Nosaltres fa uns segons. Ui, ara. Ara, això ja ho has dit. I ara que som... És que arribarà un moment... 12 segons. Estic tenint un deixar pu, eh? Escúchanos, escúchanos. Sí, sí, malament. Ui, ui, ui. Posem la... Perquè és un somni, això. Perquè... Va, anem, no? Segur, va. Dale, dale. Seria molt fort, podem dir això. A veure, anem a posar això per internet. Nostres conciertos. De les 24 hores. Això ho hauríem de fer quan avisem el tio aquell. Nosaltres fa un segon. Ja està, ja està. Ara, això ja ho has dit. I ara que som... Que arribarà un moment... 12 segons. Estic tenint un deixar pu, eh? Escúchanos, escúchanos. Sí, sí, malament. Ui, ui, ui. Posem la... Perquè és un somni, perquè... I ara hauria de sortir missiones d'aquí, Play, i Soler Ratia. Un moment, eh? Però va ser que no. Sí, sí, espera't, ara ho està agafant. Bueno, en teoria això diu aquí. Per què no fiquem una cunya i ens donem una mica de temps? Vale, vinga, anem a obrir la cunya. Recordeu que esteu a Contrabanda FM en el 91.4 i a www.contrabanda.org. Quina vols? Quina OGG. Alguna escorbutiana. Fiquem una... Bueno, cualquiera, da igual, da igual. Mentre suene algo... Dedicada al nostre oyente, Víctor Jara. hem sentit la falca d'altra banda i estem perdent el cap al nord, i el nord és on hem anat. Ai. No, és que a veure... Que expliquem com està la fèria de Durango, també. Exacte, Durangoco Feri Festival. I que també ens vam tornar bojos i vam perdre el cap, sobretot els que menys havíeu dormit aquí a nit. Allà sí, bueno, a la fira de llibres i discos, i quan tots els llibres això estan a Moscara, és una mica xungo. Quan estàs una miqueta fajarito, però perdre el pantalla. I quan no tens l'Òscara. Exacte, justament per això. Perquè... Jo crec que hagués estat... Només veia gent parlar a l'Òscara i que jo no tenia res, hi havia molta gent i tampoc em vaig concentrar massa. Tot i que vaig comprar-me un llibre ben maco d'experiències de luxes autònomes i alternatives a Euskadi des del 85 fins ara. Ja t'has deixat. O abans. Però... Sí, me'l vaig deixar, però bueno, podríem... Ho recuperarem i ja el portarem per aquí. És un llibre que podeu aconseguir, ja sabeu, els llocs habituals, els puntos de venda favoritos. Però és una fèria realment espectacular, eh? És el més important que es fa ja a Euskal Herria. I la veritat és que jo crec que concentra ahí tota la major part de població euskaldun, perquè... Dones compte que Bilbao i altres ciutats sembla que es buidin durant els dies de fèria, sobretot si coincideix amb el pont i està tothom allà. Sembla que estigui tothom en aquella mena de poliesportiu, ahí remenant, i és el que tenen aquestes coses, les fires, que et fiquen nerviós una mica, no? Si estàs així una mica més passejant i senzillament cotillejant els codazos i les luchas de carros de bebè, pues, bueno, et deixen una mica fora d'això. Però bueno, està bé per veure que la cultura... Euskara està força viva, també és algú sí. Que està, es nota, que està institucionalitzat, que hi ha molt de negoci de diners darrere, que potser els preus no són els populars que haurien de ser, i que, bueno, que realment com passa aquí, també el tema de la identitat de la llengua, bueno, sempre s'ha desinstrumentalitzat políticament, però bueno, també està bé veure que hi ha la gent pues, pues, bueno, amb el seu idioma, pues, igual que li agrada parlar i comunicar-se, també li agrada llegir i escoltar música i produir cultura, no? Que és el que hi ha. Evidentment no tot el que hi ha està en euskera, també hi ha coses en castellà, també pots trobar fins i tot algun altre idioma, però bueno, bàsicament el que és una forma de difusió i de veure quin és l'estat de la cultura, que sobretot de la literatura, sí, infantil, sí, juvenil, sí, històrica, de tot tipus, però també de la música. Hi havia uns quants estants de discogràfiques bastant mítiques i veteranes d'Euskadi, de les que hem estat mamant nosaltres molts discos des que érem jovenets, però bueno, bàsicament és llibres que hi ha. També hi ha conciertillos que feien, ens vam donar compte que pagant, malauradament la majoria, d'ahí que no vull ser més que en Zazmi. Digues que tocava. Bueno, però que en Zazmi estava al Saxambusto, que ens van perseguir. Con su chuletón desde Tolosa, ¿no? Allà on anàvem, veiem Blacks en Busto, con un cartel allí bastant retro i añejo. Sembla que els escolten més que aquí. Però bueno, el que es dèiem de la Fèria de Durango, que s'acaba avui, i que és la fèria més important que es fa allà, que està allà, pues això, intentant agafar el pulso una mica el que es fa en aquelles terres. Al mateix temps es fan també unes fires alternatives, ens deia gent que està ficada en alguna distria a Bilbo, i que també són bastant importants, que es fan allà també concerts i trobar distris independents, sí, en el Gasteche, i que també fan potser menys dies, però que també déu-n'hi-do les històries que munten. I bueno, pues allà vam estar, tampoc és que poguéssim... entendre res més, perquè la veritat és difícil, l'euskara. Sí, sí. Hem après que no existeix la C, que no hi ha accents, però no és suficient per acabar d'entendre tot el que ens diuen, ni el que podem llegir. Però bueno, interessant, no? La veritat que a mi m'agrada com sona. Estima que no els entengui, però hi ha un que sempre m'ha quedat atenció i m'ha semblat bonica. Bueno, podrem escoltar alguna cosa? Sí, espero que t'agradi. A veure, què ens ficaràs? To see your old grandmother. Usually we wish for something I'm FM 91.4, estem a l'Assemblea Majares, avui diumenge dia 9 de desembre. Són les 8 en punt, pràcticament, eh? Sí, per mi ja seria hora de sopar, escolta'm, això de fer viatges, anar per carretera, no voler menjar molt, perquè no t'agafi la somnolència, que igualment t'agafi, i t'hauràs de comprar uns xiclets i beure Coca-Cola i beure tres cafès, agòbia. Home, i jo em fotria un xuletón d'aquells que hi havia. Aquests xuletons que no van veure a la festa del xuletón. No els vam veure, però els vam veure en el partido de pelotaris, per la tele. Mm-hmm. Home, vam, déu-n'hi-do, eh? Com ens hem ficat ahir en el folclore i la cultura basca. Sí, bueno, passa... carrera això, t'adones que està més present que no pas en altres llocs. Tot i que, bueno, segur que si tu vols veure també ho acabes veient. Vam estar passejant ahir per frontons i aquestes coses. Bueno, els pinxitos sí. Ja al final cansen un poquillo, eh? Bueno. Tanto a, no? El poteo. Bueno. A ti no, però a mi... Depèn, és com el tapeo, ja. Vull dir, que et cansa relativament. Si ho fes cada dia, sí, però ara aquells dies no m'ha cansat tampoc. No. Els turitos tampoc, no? Tortillita, xuristitos, calamares... Bueno, força interessant també tot el que és el tema versolari, eh? Sí. La veritat és que és espectacular aquest hip-hop. Sí, bueno, és que justament es veu que l'altre dia, nosaltres com vam estar a Durango, podem explicar, vull dir, anem entrant al tema ETA, una miqueta. Què has dit? Tema ETA. ETA. Escolta, anem a parlar obertament, des de la nostra posició, des de la nostra opinió, que en veritat, pues, està enfocada cap a certes bandes, però, clar, molt crítica també en certes coses o moltes històries. I, bueno, parlaré d'així sense voler dir moltes coses, sense arribar a dir res. Tema delicat. El problema va amb l'altre. L'altre era aquí. L'altre tampoc és el moment, ni el programa. A veure, un programa que es diu Saxofonia, crec que els hi deixarem parelles el dia que facin un viatge a Euskadi. Però, sí, però és que no se n'adonaran. I segur que, en veritat, a elles no els hi està en problema a Basco com ens és a nosaltres. Segurament. No? Però, bueno, tornant al conflicte polític... Vale. Pues es veu que allà a Durango... Just aquests dies van detenir un noi que el van detenir com dimecres o dijous, acusant-lo de terrorisme i totes aquestes coses, perquè és un que havia tingut judicis i unes signaris mogudes, i llavors el van tenir incomunicat, llavors clar, com que hi havia la festa d'Urango, bueno, igualment segur que si no hi hagués estat la festa ho haguéssim fet igualment, nosaltres passejant per allà de cop i volta, ui, ens vam trobar en un míting, pues, contra la repressió, i bueno, perquè deixin en llibertat aquest noi... Era també un acte de versolaris, no? Jo crec que potser hem marcat... Jo crec que no era un acte de versolaris. Però s'ha aprofitat, no? Després d'ahir uns buenos versos... Jo crec que és al revés. O sigui, era un acte polític on van aprofitar i van sortir versolaris, perquè els versolaris que van sortir tampoc eren d'aquests molt experimentats, i això potser eren amics més de la persona que havien detingut, i li volien dedicar alguna... pues això, un recital. I bueno, va ser bonic aquell moment. Estàvem al costat d'uns porxos que estava al costat de com de la catedral de Durango, i te n'adones com hi ha un mimo allà que està actuant, anem jugant al carrer, i pues, un acte així polític on, en veritat, molta gent ho va veure, segons quines idees, pues, hauria de pensar que podria ser un acte com violent o cosa així, però clar, queda barrejat amb part de la societat d'Euskadi, no? Perquè pensa que a 50 metres pues, estaven les letxeres dels jo què sé, els xines d'aquells, pues, posats allà. Home, el que està clar que una certa tensió i enfrontament hi ha, i que ara precisament s'està vivint... Yes. Sí, sí, sí. I precisament s'estan vivint segurament els últims parell d'anys un calentament, no?, d'aquesta divisió. Això és un fet, una realitat. Però per ja, com per la nostra ideologia, o per com pensem, està clar que tampoc... Pues, clar, com però jo al carrer no he vist una divisió, tampoc. O sigui, suposo que si t'hi fixes amb ells no serveix a parlar, sí que hi ha gent que vincula cap allà i, pues... potser no se sent integrada en un món o en un altre, però tampoc es veu ahir com... No? Potser sí que hi és, però clar, nosaltres tampoc ens hem fixat perquè no hem contrastat. No, i perquè bueno, bàsicament en pocs dies pues, tampoc pots veure el que és la vida quotidiana, no? I bueno, a vegades això també és una qüestió que depèn del territori on estiguis. Hi ha pobles, poden ser a la Guipúzcoa Profunda o al nord de Navarra, a Ferrol, que enfrontament, molt enfrontament no hi haurà, perquè clar, tothom pensa que més o menys igual. Nosaltres no som indepes, entenent la descripció que faríem aquí a Barcelona, no? Tot i que bueno, tenim certes coses i nostra, parlem més en català que no pas en castellà, bueno, o que sigui, però això no vol dir, però escoltem, indepes, llavors certs bars que són més indepes ja no ens trepitgem pas gaires vegades. Ara, si podem anar alguna, sí, alguna tant, però no ho veus com tan present com un altre, o sigui, allà. Bueno, potser la divisió... Canvi, com, potser, jo crec que hi ha molta gent allà que tampoc no era tan aversal o tan així, i en canvi pues, conviu bastant més amb tot un sector de població que ho és, potser més, no? Estem d'acord. Sí, segurament. Bueno, jo crec que les circumstàncies són diferents, també. Tot i que, evidentment, la base potser del possible, no sé si també dir un fundament, poden ser similars, però, bueno, de com es viu i com històricament s'ha viscut, és diferent. És evident. I que sí, potser també per les característiques de la societat, dels socials, no? No només de la migració que hi ha hagut, sinó fins i tot topogràfiques, no? Sí, bueno, pobles molt més aïllats, molt més... Home, nosaltres ho hem vist a Iagoizueta, que és un poble perdut per la muntanya. Ostres, que quasi ningú parla castellà. Mm-hmm. No? No, evidentment, i bueno... I banderetes aquestes d'acostament dels presos, doncs, pues, veies moltes. Mm. Bueno, és que aquí està el drama i el que fa que molta gent que potser en una altra situació i bueno, si no fos potser aquesta persecució i repressió tan forta, no sé jo fins quin punt, pues, també tindrien el nacionalisme pràcticament com el leitmotiv de la seva vida, que és la impressió que et dona quan estàs allà. Però vist els casos que estan passant i, clar, t'expliquen, saps que realment allà és un... Bueno, és una cosa que està present el dia a dia. Segurament també hi ha un interès, des de les dues bandes, perquè sí bueno, segurament sí, no hi és. Bueno, s'ha de mantenir tot un sistema de pensament. Mm, sí, tant per una banda com per l'altra. El que passa... La voluntat de reprimir certes coses o enfocar-les perquè es perdi allò. Clar, el que passa que ara, bueno, amb aquesta nova onejada que hi ha i de criminalitzar i legalitzar tot el que huele a Versalles, pues està donant això, que hi ha tot el que mínimament estigui... Això justament és el perillós, en molts sentits. Bueno, jo, la meva opinió, eh? I així amb que ara, bueno, a treballadors d'Erico Tavernes, pues clar, també se'ls bueno, se'ls pretén enjuiciar pel fet d'això, d'estar treballant allà, no? D'estar en una Erico Taverna que, d'alguna forma, evidentment, finança o és finançada per un partit que a la vegada pues, també se'l lliga a l'organització armada. Bueno, és un tema molt complicat, però ostres, clar, parlant amb persones que precisament no és que siguin especialment nacionalistes, estan enfilant de les històries personals que hi ha darrere, no? De que alguna persona, perquè en algun moment també estigui militant en alguna associació col·lectiu juvenil o del tipus que sigui, però que pues, tingui pues, les idees que tinguin o en algun moment s'ha ajuntat amb altres col·lectius que d'alguna forma estiguin dins de certs cercles o del que s'anomena el moment d'alliberació bas, pues, ja és suficient, no? Perquè després se't fiqui en un sac i fins i tot una cosa que gent que pugui estar, per exemple, en una ràdio allà que no sigui precisament de corte nacionalista versal, pues, bueno, senzillament per coses que radien que sigui, pues, bueno, ja se'ls pot titllar d'això. Bueno, és un tema... Pues delicat i que evidentment pues, vist des de fora tampoc podem opinar molt de fundament. Clar, no, però pues, per això és anar i veure-ho i veure que, pues, la configuració que tu pots trobar-te com a persona que bueno, pues, potser tindràs ja un punt d'inici que et faci veure coses i realment suposo que és més difícil pensar-te allà sense conèixer ningú i voler contrastar coses o voler fer-te una opinió, però bueno, no sé, la presència al carrer és més àmplia en uns sectors que no pas als altres. Sí, no, home, et dones compte de l'absurd que és alguns punts del discurs que se'ns ven a vegades, no només des de Madrid, no? Com que una minoria pues, ahí impone su ideologia als demés, no? Depèn d'on estigues, doncs, et dones compte que, bueno, que la minoria és relativa. També d'altra vegada, també et rius una miqueta a vegades de l'altre extrem, de com, sobretot des de fora, sobretot des de Catalunya, que a vegades el graciós que és com s'idealitza el tema basco, no? Filo basco, i com en el fons aquí molta gent li agradaria que el conflicte fos igual ahí de... No? De sofrido. De radical sofert, no? Que també a vegades dius... Sí, bueno, en veritat és el que... Bueno, jo vaig estar una cosa que vam llegint al Gana, hi havia un article que t'havia fet com un professor de Venezuela o de Colòmbia, no sé què... com... idealitzant el paper aquest del sofriment de, que en veritat només parlava de Kosovo i de coses així, de com ara a les últimes eleccions va guanyar el que era un dels líders guerrilleros o terroristes de Kosovo, de l'UCK, és que ara en teoria guanyar les eleccions per autonomia de Kosovo i vol plantejar pues, el fet de la independència i tot això. I llavors deien que en veritat si això ho havien aconseguit és perquè hi ha hagut molt sofriment i hi ha hagut molts morts i tota una lluita a darrere que legitimava el fet d'haver aconseguit això, saps? Però clar, quan són capitats això, sempre són morts per totes bandes i és difícil, bueno, és difícil de veure-ho. Bueno, i a més, ja és que es fiqui al mateix sac tot, bueno, Potser a vegades no també ho fem nosaltres, eh? Però és que ja... Com interessa sempre a tots els bandos pues, portar... Però nosaltres, com que estem acostumats a parlar en un micro, som una mica boca moll. Sí. Això és lògic i, bueno, nosaltres ho reconeixem i espero que ningú s'ofengui ara mateix, no? I si algú vol discutir amb nosaltres, que ho truqui al 933177366 perquè és la millor manera de fer-ho, no? Exacte. Sí, doncs, aquí sabem que hi ha una gran colònia basca també, que després ja sabem que és un tema ahí que a vegades avorreix parlar, no? Sobretot potser quan vens d'allà i potser te'n vas per una mica fugir d'això, però bueno, també nosaltres la veritat que per això, perquè precisament tampoc en podem parlar molt, ens agradaria. Bueno, escoltem un altre grupillo d'allà, jo crec que potser quasi serà l'últim que escoltarem, sí. I com que hem estat així bastant contundents avui guitarreros, ara acabem d'escoltar els Vòmitos, el seu mític Radio Terror, sintonia d'un programa, per cert, d'aquesta emissora, pues canviarem ahí de tercio i ficarem els Escalariac, que és una banda, jo crec que són d'Iruña, de Nafarroa o de Navarra, com vulguin dir-li, i la cançó es diu Segui, Segui, Segui. Jo no sé si té a veure amb que hi ha un col·lectiu, no? Este col·lectivo, associació juvenil basca, es diu així. Què és el No sé. Segui, en teoria, és la continuació de Jarrai. Sí, sí, sí. Perquè és el que passa, ja és com les marques... Ha passat amb Harry Batasuna, Ja, més que res, és una persecució. Sí, sí. Va canviar el nom, va ser el mateix, va tornar a analitzar. Bueno, a vegades sembla que és que no tinc res més a fer, eh? Segui, segui, segui. Escalaria. Yeah. Contrabanda FM en el 91.4 i a www.contrabanda.org. Allà ens podeu escoltar a la missa online. Pues avui la veritat és que volíem ficar un document sonor molt, molt graciós i molt divertit, bueno, molt interessant, sobretot, que és una entrevista que havíem fet uns companys d'ahir d'Airola i Ràtia, a una entrevista espontània a l'alcalde de Bilbo, que és el senyor, com es diu aquest senyor? Bueno, és un alcalde, el podríeu identificar per un bigoti frondós, important, bastant típic dels bascos. Pues aquest alcalde del PNB, que porta ja bastants anys, pues, bueno, estava inaugurant alguna cosa, el que tenen els polítics, els que estan inaugurant allà també, i el cas és que gent d'Airola, pues, mira, se'l va trobar allà, i li van fer una entrevisteta, i així bastant espontani, preguntant-li coses que potser li incomodava una mica, com podia ser, per exemple, bueno, tema de l'especulació en un barri, o el cas d'un gasteche que sembla que precisament per un projecte urbanístic al costat de la ria pues, havia d'anar a fora, i bueno, és bastant curiós d'escoltar. Segurament no s'ho podrem ficar el diumenge que ve, ja que avui no ha pogut ser, però si no, us recomanem ahir que cotilleixeu la web de sindominio.net/Airola perquè ja segurament aviat en tindrem penjat, i si no el podreu escoltar en algun dels programes d'aquesta programació que tenen Airola i Ràtia en el 107.5 de la FM. I ja que estem parlant d'emissores lliures, pues també us farem una miqueta d'agenda per anar avançant, com és el concert de recolzament a una altra emissora de Barcelona, que és Ràdio Bronca, veterana ella també, que des del barri de Roquetes emet a tota la part nord-oriental de la ciutat i també a la part del Llobregat, en el 104.5, a la freqüència modulada, i que diumenge dia 16, o sigui el proper, a partir de les 5, faran un concert. De tant en tant fan concerts d'aquests ruïdosos, pues per celebrar una miqueta de festeta i també per ajudar en l'autogestió d'aquesta emissora. Però el dia 16, en el CCO La Farga, del barri de Sants, que està al carrer Ossanarús número 36, estaran tocant els Antirregles, Hardcore Punk des del Poble Nou, els Cadenazo, Punk des de Barcelona, Sibèria, 3 Punk des de l'Hospitalet, Dot Human, Hardcore Punk rabiosíssimo des del Maresme, i l'Anarco Pachanga Punk de Marsella des de Massilia dels Coit Elèctric Nymphonic. Això organitza el programa Qui Nadie Se Salva, que és els dijous de 7 a 8, i com us dic, és a Sants, al centre social ocupat La Farga, que podeu anar al carrer Rosanarús, prop del metro Plaça Sants, això val 3 euros, proper diumenge a partir de les 5 de la tarda. I, bueno, pues, si us sembla, podem escoltar, ja que estem parlant de música així contundent, una miqueta de soroll, no? També de música així forta i contundent. A veure, jo he vist per aquí, quan estava remenant, que hi ha un grup que volíem ficar l'altre dia i no ho vam poder fer, pues que sí que el teníem aquí, o això semblava. Són els Subterranean Kids, aquesta banda que fa poc van retornar i que precisament aquesta setmana que ve estaran tocant a Bilbo, que jo vaig veure cartells per allà, i que, bueno, tocaran també en aquesta gira que han fet una mica de retorn. Aquest grup de hardcore veteraníssim de Barcelona, i que vostè, senyor de les tijeres, va poder anar allà a destossar-se el cos ballant-los, no? Baile, baile. Vinga, els escoltem. Bueno, el Subterranean Kids, aquesta cançó... Corteta, eh? No, problemes. És que ja era premonitori el nom de la cançó, eh? Problemes. Bueno, pues això, Subterranean Kids, estem a l'Assemblea de Manjares. Des d'aquí també enviem un saludo a la Tedelia, que no hem dit que avui no ha pogut estar en el programa d'avui, malauradament. Exacte. I, bueno, pues esperem que, no sé, o arribi al final del programa, o si no, ja sabeu, esperem que diumenge que ve la tinguem aquí i els Majares tornem a estar una mica de pleno, no? Sí, diu... Exacte, digue-ho tu, va, digue-ho. Oh, a veure si és veritat, eh? Que veus, tenen un comando un poco peligroso. Al fin y al cabo, como hay vascos en sus filas. Pues sí, la gent de la Quimera, d'aquest centre d'iniciatives socials de Gràcia, vendran diumenge que ve, dia 16, o sigui que la gent que els interessi, bueno, senzillament tots, escolteu, no?, perquè serà un programa jo crec bastant interessant, parlant de moltes coses que jo no entenc, però bueno, això està bé també, no? Potser aprendré alguna cosa i tot. Que potser aprendré alguna cosa i tot. Sí, mira, va, podríem dir-vos fins i tot que quines activitats fan aquesta setmana, no? Oh, oh, com t'ho curres, tio. Has vist? Perquè fa moltes coses, la Quimera. Fan uns cicles els dijous, per exemple, al cinema, que van ahir parlant de... Bueno, van tocant diversos temes, fan cicles temàtics, i el dijous passat van parar perquè era pont. Bueno, aquest dijous, vull dir. Però continuen ara, segurament, un altre cop. Ara el cicle de Comera, per exemple, el cicle documental que fan és l'organitza Carnal Pànic, és sobre software lliure i hacktivisme. Quina por, eh? Pues el proper dijous, dia 13, faran Código Linux del senyor Hannu Putonen. Té pinta de finlandès. 51. Sí, pues el dijous que ve, a partir de les 9, allà a la Quimera, que està a Verdi 28, baix dret. I bueno, segurament, pues bueno, van fent moltes cosetes, també fan altres activitats, xerrades i diverses coses. Si no, el que podeu fer és consultar la seva pàgina web, que és laquimera.org. Faran, per exemple, també una xerrada interessant, perquè no solo de noves tecnologies viven, que és la història de l'ocupació a Barcelona. Organitza l'Observatori de Gràcia, que és un dels altres col·lectius que estan allà, i del que segurament ens parlaran també el proper diumenge. Doncs el proper dia 12, que és dimecres, a les 8:30, fan una xerrada sobre la història de l'ocupació a Barcelona. Aquesta gent de l'Observatori, bueno, que és algú que també... pot ser força interessant, no? També està la logofòbia ahí, i, bueno, però mira, diverses coses, no? Mira, jo estic dient que això ho estic veient amb el reflexe d'un CD que està penjat aquí darrere. Mm-hmm. És molt interessant, eh? L'imatge, quasi puc arribar a llegir, perquè fa... Sí? Què estàs llegint ara? Per exemple... Està al revés. Ah... Sí, si no estigués al revés, sí que puc arribar a llegir. Bueno. Posa Forbidden. Forbidden? No, està al revés. Ciberteteria. Bueno, és una altra activitat que fan el col·lectiu Carnal Pànic, ciberteteries, polítiques tecnològiques a l'administració pública, és el nom de la propera que fan. El dissabte dia 15, en aquestes xerrades temàtiques, són trobadetes que fan allà, i bueno, la propera és el divendres, el dissabte dia 15, a partir de les 6, allà, i va d'aquest tema. Polítiques tecnològiques a l'administració pública. Has vist quantes coses? Bueno, doncs pues va, fiquem aquest CD i diem d'on ha sortit, el que tenim aquí preparat. És un canvi radical, eh? Ui, canvi radical. En altres èpoques d'aquestes ràdios s'havia expulsat, eh? Tu creus, no? Ui, a veure, torna a parlar, què passa amb el teu? Hi ha hagut de tot. Ah, mira, el micro estava baixat, eh? El meu? Bueno, estava al costat i jo se't sentia molt fluixent. Ah, bueno, no passa res, amb les dubteries que dic. Bueno, o sigui, avui estem molt d'ondos. Sí. Bueno, pues posarem la Rumba Freak... Que eso es sin más que menos que el nuevo disco del Payo Juan Manuel. ¿Tú crees que es el último? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, puede ser. Mira quién año posa. A ver, miraremos. Porta para subtítulo Rumba Sex, no apto para menores de 18 años. Y no veig que fique cap any. Pero sí, home, novets el veu, ¿eh? Eso sí, 2007. Hòstia. I quin any estem? 2007. Acabant-lo, però estem encara. Sí, 2007. Bueno, això és un músic que... Bueno, i això ho fem perquè dedicar-li el Jordi, que esperem que torni aviat al Vespino Sideral, perquè està fent absentisme radiofònic últimament, no? Sí, molt malament, eh? Hem de enviar una cartita ahir. El senyor del Carmelo, que vuelva allà a la ràdio, eh? Vespino Sideral, aquest spin-off de l'Assemblea Manjares, tots els dijous a la nit, que entre altres grans... coples, podeu escoltar la d'aquest personatge, el Paio Juan Manuel, polèmic, sens dubte. Mira, ja sé què posarem després d'aquesta gran rumba, posarem l'altre gran rumbero de, sí? del segle XX de Barcelona. Fantàstic. Bueno, tot i que el Paio Juan Manuel no és de Barcelona, però va vindre sí, va venir, a per aquí al voltant. Va venir, que la gent no sabia, en un concert, més o menys, i que de contrabanda. Vinga, va. Més o menys. No, més que menys. Era el Japó, Roma Free. On està? És carna de gasolinera, que el Fiat Capón és un nom comprat. Sirve la chinita, ¿te has enterado? ¡Tonto! Y en el Japón, y en el Japón, todo que tiene cuerno es un cabrón. ¡Ay, qué país! ¡Ay, qué país! Si ustedes no lo han visto, deben de ir. Y en el Japón, y en el Japón, hay tapas las botellas con un tapón. ¡Ay, qué país! ¡Ay, qué país! Si ustedes no lo han visto, deben de ir. Niño, ¿sabes cuál es el juego preferido de la China? ¿No? Pues será el chichinito. Y te voy a hacer otra pregunta. ¿Sabes cuál es el juego preferido de los chinos? ¿No? Pues tirarse chinita, ¡corto! Y en el Japón, y en el Japón, la meten por el coño igual que todo. ¡Ay, qué país! ¡Ay, qué país! Si ustedes no lo han visto, deben de ir. Y en el Japón sale toda la hora por el reloj. ¡Ay, qué país! ¡Ay, qué país! Si ustedes no lo han visto, deben de ir. ¡Arriba, compadre! ¡Ay, qué sabor, niño! ¿Sabes cómo le ponen los nombres a los chinos en la China? Pues compran una lata de Coca-Cola, la tiran al suelo y suena clan con clín. Y entonces le sacan el nombre. ¿Lo entiende, tonto? Y en el Japón, y en el Japón, todo que no es machote es maricón. ¡Ay, qué país! ¡Ay, qué país! Si ustedes no lo han visto, deben de ir. Y en el Japón, y en el Japón, el que roba cartera es un ladrón. ¡Ay, qué país! ¡Ay, qué país! Si ustedes no lo han visto, deben de ir. ¡Adiós, chinita! Contrabanda FM en el 91.4 i a www.contrabanda.org. Esteu escoltant una emissora lliure i no comercial de la ciutat de Barcelona, a punt puntet de fer 17 anys. Sí, ja de Frank Grosso, no, per això? Sí, a veure si la setmana que ve ja us podem parlar d'avançar alguna coseta. Sí, organitzem avui, però podem ja... Sí, alguna interessant. Bueno, mira, jo us parlaré ara... Hem estat parlant de que la setmana que ve us ficarem una entrevista a l'alcalde de Bilbao, que de les coses parla, doncs, d'aquestes marranades que estan fent allà a Bilbao, perquè evidentment fan a tot arreu, i relacionat amb això hi ha un seminari interessant que fan la gent de l'Ateneu Candela de Terrassa, que es diu Seminari sobre emergències urbanes, culturals i polítiques. Sí, bueno, sí. Coses, ho estàs llegint, no? Metrópolis en la ciutat o... No, molt bé. Metrópolis... Metrópolis o... Metrópolis en movimiento. Sí, sí. Has vist? I fan ahí... I és que hauria de portar més gent en aquest programa, perquè tinc la possibilitat de tenir-ne bastanta. Ah, veus? I hauria de fer-ho. Pues mira, perquè no vols. Perquè aquest suro ja fa uns mesos que estava més buit que... Està buit, eh? Bueno, després agafaràs un parell de cartells per allà i ens expliques coses. Doncs pues bueno, aquest cicle de xerrades, activitats vàries, exposicions, etc. és força... força tupit, hi ha bastantes coses interessants, però per només dir-vos una cosa, alguna cosa... Jo pensava anar-hi potser un dia, m'han convidat a que anessin a parlar de videojoc i tot. Ah, sí? Sí, sí. Pues mira, ja en parlaràs diumenge que ve, això dura bastant, dura des del dilluns dia 10 fins al diumenge 16, i comença el dilluns 10 amb un documental que aquí n'hem parlat algun cop, i no sé si algun cop potser ens vindrà a visitar una de les artífices, que és el documental que es diu 50+1, que parla de la Barceloneta, que està fet, bueno, en col·laboració de la gent de l'Associació Vents de l'Hòstia, i que, bueno, parla, com intueix el nom, pues, una mica de qüestions d'espai allà a la Barceloneta, amb aquests nou pla d'ascensors que estan fent i tot aquest procés que volen fer de transformació d'aquest barri, que de lo poc que queda ciutat vella popular, podríem dir. Pues aquest és un dels documentals que es va passar en l'últim passe que es va fer a les festes del Raval, que segur que cada any pues, intenta fer un repàs de coses que s'han fet a l'últim any respecte, bueno, sobretot una miqueta actuacions a Ciutat Vella, però també altres barris. Estaria bé algun dia això, tot allò, recopilar-ho amb un DVD, que s'han passat coses molt, molt xules. Pues l'any passat es va ficar aquesta 50+1, és un dels dos curs que es van fer sobre la Barceloneta, i bueno, el podeu veure ja el dilluns 1 a partir de les 8 a la Teu Candela, i després hi haurà altres dies passes d'altres migmetratges i curs. Hi haurà algun taller de Videometròpolis el dimecres, hi haurà també el pas de la pel·lícula La Llei del Ladrillo amb la directora Ada Colou el dijous a les 8, i bueno, també algunes xerrades, no? També hi haurà diverses cosetes, i com no, alguna festa, per exemple, el divendres a partir de les 11, Electro Free Day, i després el dissabte també hi haurà pues, alguna xerrada i taules rodones, no? Hi haurà diverses coses que es faran en el Museu de la Ciència i la Tècnica, també, i acabarà el diumenge 16 amb una excursió metropolitana que sortirà a les 11 i passarà per Terrassa, no? Des de Terrassa, perquè anirà des de Terrassa fins a la plaça de Catalunya. Això ho faran a peu? No crec. No sé, a les 11 a l'estació del nord de Terrassa, i a les 12 a la plaça de Catalunya. Deuen fer un parell. Bueno, en tot cas, si us voleu informar, aneu a la web de la Teu Candela, és comunia.org/candela. comunia.org. Ahí falta alguien, eh? Jo havia sentit que participaria el gurú d'aquestes coses... Gurú segons el diari Gara, almenys. Però bueno, sembla que no. Sembla que anirà alguien en suicidi. Tu ho havies sentit? Sí, havia vist algun preprograma o preflyer, alguna cosa així. Bueno, tu hi voldràs anar, potser? Bueno, ja veurem, no? Bueno, no hi anem moltes vegades a Terrassa. No, certament. Bueno, jo sí que a vegades hi vaig, però... Bueno, per qüestions de feina. Poquet, diguem, en temps més nocturns, no? O nocturns o diurns. Bueno, en tot cas, algo interessant. Jo el documental aquest us el recomano, eh? La veritat que és bastant interessant, la veritat. L'estreno que vam fer allà al passe de les festes populars del Raval va ser calentido, perquè l'acabaven de muntar aquell mateix dia i tot, eh? Podeu veure més reposat, amb una xarra explicativa. Recomanable, en tot cas. Bé, pues què escoltem ara? Doncs pues en aquest sentit havíem... que hi ha moltes coincidències, o sigui, com que estàvem comentant al diari Gara, però també en que nosaltres quan vam arribar ja a Bilbao, doncs vam estar escoltant doncs bastant un cantautor català, podem dir així, sí, que estava tocant just al Gazteche fa un parell de setmanes allà a Bilbao. Exacte. I són coses curioses que sempre passen, i ja com que hi ha una cosa que és un sentiment que ens uneix una miqueta a tots els pobles, quan són pobles, i és aquest republicanisme que a vegades no ens deixen fer. Mm-hmm. Llavors, doncs, com que aquest republicanisme a vegades queda entredit doncs, per qüestions sentimentals, no? Com podia ser el d'un vas famós com Iñaki Urdangarín, no? Miguel Urdangarín. Bueno, també pot ser. Que has dit Miguel o Iñaki? És d'Iñaki. Ah, perquè ens hem descobert que hi ha un cantautor que has dit Miguel Urdangarín. Sí. És famós, allà. Sí, és no sé si té, sí. Té algú a veure amb la segona. Segur que són cosins. Ah. Prop, o sigui, pròxims o llunyans, però segur. Sí, d'alguna forma sí. Total, Carta del Rei, no? Sí, l'escoltarem, no? Venga. Almenys sirve para que... Bueno, la monarquia, ni que sea para que el temeo haga chistes... Claro, no se derrumba bien el nombre. Alguna utilidad tenen. Sacamos al Mari Chalar y al divorcio del año. Lo majestad. Pero mi deseo es casarme con su hijita majestad. Quizás sea una osadía pedir la mano de su hija. Y no me creáis oportunista ni un playboy, mi majestad. No pretendo enriquecerme ni quiero palacio.

Barcelona. Somos una radio libre. En internet o en el podcast. Somos una radio libre. Yeah, la falca escorbutiana de la contrabanda. És que som uns filobascos, eh, també, sí, que sí, la critiquem sí. molt. Però... Sí, sí, sí, una miqueta. Però bueno, nosaltres que som uns filomusicals, no? I ens agraden molt moltes coses, i una d'aquelles és el món del rock and roll, i realment, com vam dir la setmana passada, pues jo volví a caer en el vicio. Servicio? En el vicio de mover les caderes. I el dimecres, pues, tot i que el meu maridet estimat no va poder ser i li hauria agradat molt, vam estar fent una petita festeta que celebrava pues, dates concretes i dates d'unions de gent que ja és gran i coses així, amb una fantàstica ballada de rock and roll i barra lliure a la Reina d'Àfrica. I doncs van estar tocant els Mal de Amores i després va haver-hi una intervenció espectacular que van ser Los Charlies, por primera vez en directo. ¿Estreno? Sí, sí, sí, sí. Se me queda estreno. Ellos eran músic, pues, d'aquests d'estudio que diuen, aquests que cobra un xec. Mercenario, vamos. Sí, exacte. Però bueno, saps que jo em deixo convèncer fàcilment, pues sí que no seria estranyar que en altres festes, en aquell espai o potser en altres, jo crec que més en aquell que no pas en d'altres, pues torni a agafar el baix pel mànec i pinci les cordes d'una manera frenètica. Tot és pagat i, sí, i regat i això amb una és bona pues, bon rock i rhythm and blues clàssic i pues, podem sentir una cançó gravada en allà expressament i que doncs, bueno, ens va sortir gaire bé perquè és típic en els primers concerts no surt molt bé les coses, no es coordinen les veus i els litres d'alcohol que ja corren per les venes i aquestes coses però bueno, en veritat és un grup de versionetes i mira, aquí en tenim una i després en xerrarem una miqueta més perquè van passar més coses divertides aquella nit. Bueno, en realidad aquí en Cornellà somos bastante conocidos nosotros, ¿no? A nivel de toda la gente nos tiene un cariño especial, ¿no? O sea, por en definitiva expresar sus condiciones infrahumanas de vida, como podéis ver en estas putas casas que parecen cuevas, sin zonas verdes para los críos, sin falta de puestos escolares, ¿no? Con lo cual los niños ya se van enrollando en plan delincuente y tal, como acabamos todos nosotros cuando somos mayores. Bueno, aquests eren la banda trapera del Río. Sí, bueno, no serem mentiders. Bueno, però serem delinqüents, no? Com mercenaris. Aquest llibre, per cert, ho podem dir? Que jo vam estar fulletejant. Quasi era l'únic llibre que estava en castellà. Sí. Que no parlava d'Euskadi. Els pocs, eh? Els pocs. Bueno, per no dir l'únic. Un llibre i a tot color, amb CD, de Palmarte Records sobre la vida d'aquesta banda, que va ser la primera a dir les coses per su nombre en aquest país. Suposo que hi hauria algun altre que no, sí, ni se'n recorda ja, pot ser. Com a mínim hauries del Llobregat, segurament va ser la primera. Mm-hmm. Bueno, pues mira, sort que en tenen també, no? Sí. Però bueno, allà a concerts pues, sí, eren versions de grups rockeros dels pues, anys 80 i coses així, no eren masses, però després van pujar també altra gent que circula per allà a tocar una cançó de Gogol, Bordello, que és este gypsy punk, eslavo punk, que és en, bueno, que està més sortint amb força pues, a diferents llocs, es veu, tipus, com es deia, el culture shock i, bueno, una mica més costurica, lo punky. Però jo no smoking, però encara més sí, acelerat. Sí, exacte. Un poco balcánico i tal, i coses d'aquestes. I, bueno, vam estar també tocant una cançó que també hem inventat tota, però, bueno, va quedar prou bé. I va rebentar això, i va animar, i va fer que gent que estava en el públic, que era una gent que havia vingut allà per casualitat, suposo, no ho sé, ja no va haver-hi temps d'investigar ni de recollir prou informació per arribar a saber com havien arribat a parar aquella gent, però de cop va aparèixer un grup de veneçolans que justament tocaven els mateixos instruments que nosaltres, com a grup, però clar, no els havien portat perquè ells no venien, llavors van dir si els podíem utilitzar ells, i els vam deixar i, bueno, van estar tocant 2 hores, vaja, ens van fotre un bany ahí de bons ritmes, des de, pues, això de rock a músiques latinoamericanes, a salsa i coses així fantàstiques. I va fer que durés la festa fins a les 4, fins que ja començaven a acabar-se les cerveses de la barra lliure i la gent no parava, però bueno, jo no sé com vaig arribar a casa d'aquests dits que era puc dir, si miro. Barra lliure per tothom? Per tothom, per tothom. I s'ho passeu bé, sense mi? Hòstia, estiu faltava, hòstia. Bueno, fiquem això al bambolú, al bugalú. Al bugalú, posem al bugalú. Un nou estil musical que hem conegut a les carreteres. Exacte. Ai, des de orillas del Caribe, des de nostre Puerto Rico querido que tots portem al corazón. Bugalú. A pensar. Latin beat. Vinga, cuando Nueva York gozaba de Tito. Sí. accionar la comunidad de los artistas fuera, desde, contra el capital. Tercera semana latinoamericana de arte independiente en Barcelona. celaibcn.co.nr. Bueno, ja heu sentit aquesta convocatòria precisament d'això, no? De arte independiente latinoamericano, que no he dit que el Bugalú lo fuese, eh? Que no diguem que és que el Bugalú lo fuese. Arte independiente o com a mínim latinoamericano lo era, i arte també. Ja no sabem si dependiente, no. Però bueno, el cas és que es fa aquesta setmana arte independent latinoamericà des del dia 14, o sigui, des del divendres i fins al 18, aquí a Barcelona. Hi ha un programa especial d'uns companys, no?, dels veïns, i sí, en certa forma... Propis, també. Spin-off, no, eh? Spin-off, no, però diferents. Diferents. Bueno, que el diumenge passat Rizzo Mamarinoski, el dia 2, pues, vam fer un especial amb aquesta gent sobre, bueno, parlant sobre aquesta convocatòria, precisament que ja porta unes quantes edicions i que aquest any recala a Barcelona. Si voleu escoltar, aneu ahir el podcast del Rizzo Mamarinoski i us el baixeu per escoltar-lo, perquè és un programa bastant interessant que hem escoltat la seva reposició fa un moment. I per saber la programació aneu a la web que us deien, aquesta de celai.com o alguna cosa així. De totes formes, dir-vos que faran una miqueta de tot, accions col·lectives, xerrades, faran, bueno, cada dia sobre un tema diferent i també són a llocs diferents. Per exemple, un dels llocs és el Ningú Lugar, del Raval, carrer Riereta 11, el dijous, faran allà diverses activitats. El mateix dijous també, el mateix dijous, el dissabte, serà la sala d'estar de Gràcia, del carrer Martina de la Rosa. Bueno, doncs això, diferents espais, es farà aquesta convocatòria de CELAI, Setmana d'Arte Latinoamericana Independiente. Curiós, no? Curiós, curiós. Interessant. Què més cosetes hi ha per aquesta ciutat? Bueno, pues aquesta setmana també tenim el Buen Rollismo Hip Hop a la Sala Bahia. Doncs el divendres, a partir de les 9:30, i hi ha tot una continuïtat d'MCs increïbles, des del Cedi, el Preso de la Prosa, la Maca, el Pinocho i de Keldak, el Sweetie i Nashira, els Altercados, la Magna Método i dos Decibelios. Dos, solo? Més microlibre. Toma. Tot això és gratis, al carrer Olzinelles, número 31, Metro Plaça de Sants. Fantàstic, eh? Aquesta programació variada que, bueno, més o menys està oferit també a la Sala Bahia, que és una cosa que s'hauria de reconèixer que és prou positiu per a aquesta ciutat. Sí, és dels pocs llocs, ja, els espais que ens queden en aquesta ciutat per fer cosetes, no? Fiquem alguna de música? Posem alguna de música, anem a Espanya ja? Sí, jo crec que... Bueno, ens queda... Que 10 minuts abans avui. Sí, ens queden uns segons, no? Bueno, a més hem començat un pèl tard. Sí. Mira, jo també... Bueno, és a dir que també hi haurà aquesta setmana el Circ Clic de l'Ateneu de Nou Barris. Això està molt bé, el circ aquest que fan cada any, el circ d'hivern a l'Ateneu de Nou Barris. Canvia, sí. Cada any. Sí, clar, són els espectacles que prepara la gent que està allà a l'escola de circ i totes aquestes coses. I ja vam parlar d'una edició. En veritat, és durant les dates navidenyes, però si teniu ganes d'anar a portar els nebudets o anar a vosaltres perquè us agrada el circ intel·ligent i per adults que fan allà, espavileu-vos, no perdeu les dates de reserva i tot això, perquè després s'omple i és complicat, eh? Si pot anar. No, i mireu, i per la web també tenen una... I bueno, és bonic el cartell, perquè és un parasol, que para el sol, però per sota plou, no? No. Interessant. Doncs bé, fiqueu a la web de l'Ateneu Popular de Nou Barris, que en tenen una, i mireu allà com es pot, si resol per la mail, trucant, etc. Està allà a Trinitat, a Nou Barris, al carrer Port Lligat sense número. Llavors hem après, jo almenys, de tant dir coses d'ells, m'he acabat aprenent quin carrer està. Bueno, i bàsicament, de tant, dels pocs cops que hem pujat, però és que ho recordes, el camí, quan hi vas, la veritat és que no l'oblides. Bueno, un dels pocs espais més o menys lliures que queden també en aquesta ciutat. Sí, i reconegut i acceptat, no? Sí, que té una història curiosa, perquè també va ser... Va estar ocupat, també. Exacte, en els seus inicis. Bueno, com moltes coses fa 20 anys i 30. Tot i que no es reivindicava com a tal, però es feia i ja està, no? Sí, quan Nou Barris... Bueno, l'època Nou Barris batallera, no? Que en veritat segueix sent, no? Pues mira, ficarem una cançó en certa forma també batallera i que parla dels polítics, no en aquestes latituds, sinó en unes altres més francòfones, però bueno, que al fi i al cap, més o menys, tanto monta, monta tanto. És la cançó Polític Fet, i és els senyors Amadou i Marianne, aquesta parella de Malí, si no m'equivoco, que són... Sí. invidents, volia dir-ho així, una forma més tècnica, invidents. Sí, el Manu Chao també, això. Sí, i el Manu Chao estan aquesta cançó, la padrina, i bueno, tenen una música que van tenir un disc amb força èxit, que és aquest, i alguna cançó molt xula. Doncs pues escoltarem aquesta cançó, i sense ànims de fer paral·lelismes amb els paquets bombes que arriben als bufets de veïns i colindants del senyor Sarkozy a França, ni molt menys. Vinga. Baril de pétrole, baril de sang, que nous les marionnettes aux yeux des puissants. On répète ça aux enfants, regardez, apprends. Des coups de machette dans les camps d'innocents. La démocratie tout blague, une bande avec des costumes. On est des artisans, entre le marteau et l'enclume. Existe en maison, dans le nord venant du sud. Et vu que la faim est plus forte, les pigeons qu'on plume. Politique et bise, tu bouges dans ta bouche, ton modèle c'est bouche. Politique bouge, tu parles dans le vent, tu craches pour les gens. Tu nous mens serment, tu n'as aucun sentiment. Politicien, voyant la mer. Kandam tak shop ni kris bigasam perde mi faba tisam ni pobe de sa fa konek bizam bako ban mafia konek bizam konek konek sitam mamba ci setam konek ni muy takal bizam presi tak ci betam foket ni ci politigam duñu waxati luñu man ci gam ci lek ngi dox di gis que vous êtes, nous sommes vos enfants pour que l'humanité prospère. Soyez honnêtes, le monde de demain, c'est à nous de le construire autant que c'est bien pour comprendre un peuple. Salut d'abord ton voisin à l'avenir, dans un monde où les balles ont plus d'influence qu'un putain de vote. Faut pas qu'on se vôtre, aïe, politique, on rêve tous d'une paix, on rêve tous de la paix. 2007. Nous ne voulons que des choses claires et nettes. Claire et nettes. Mon Kobe. Mon Kobe. Fou malade. Fou malade. Fou malade. C'est politique qui gère les choses de façon stratégique. La Bueno, contrabandistes, això ha arribat al final. L'assemblea Mahalas es anirà retirant. Us recordem que estarem diumenge que ve, que tindrem el dia 16 a l'agenda de la Quimera aquí, aquest centre social, aquest centre d'iniciatives socials de Gràcia. També us fem una recomanació abans de marxar-vos, que us fiqueu pel MySpace i remeneu allà, que podeu trobar vídeos quasi videoclips, podríem dir, dels nous espectres aquí a la ràdio, de quan van venir, que són bastant graciosos de veure, que estaven de Zona Franca i els Sants. Bueno, i amb això ens anem. Recordem que podeu contactar Contrabanda escrivint a contrabanda@contrabanda.org i si no, un apartat de correus, que és el 748 del 08080 Barcelona. Aparteu correus 748-080-80 Barcelona. I els Majares, per la nostra banda, ens podeu escriure a assembleamajares@gmail.com. Assembleamajares, tot junt, @gmail.com. Bueno, ens anem, no, senyor? I sí, fins a la setmana que hem vingut amb l'opuesto. Exacte, hem vingut amb l'opuesto i no portem les sintonies. Ja veus que hem ficat una així una mica improvisada per iniciar el programa. No tenim els nostres CDs fantàstics i morricones i demés, pues lo que ficarem ara per despedir-nos pues és el inicio de todo, no? Aquí va començar tot, a més. Vinga, MC5. Fins la setmana que ve. Asamblada de Macarroas. Es que ricasco. ¿Por dónde? Venía.